देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम छलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। चाहत झलक रही है हमारी सांसों को छू के देखो, हमारी सांसों को छू के देखो। तुम्हारी खुशबू महक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। कसम खुदा की यकीन कर लो, कसम खुदा की यकीन कर लो, कहीं भी ना होगा हुस्न ऐसा। न देखो ऐसे झुका के पल के, न देखो ऐसे झुका के पल के, हमारी नीयत बहक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम छलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है।